بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله وإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم رواية امام بخاري از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله. رسول الله گفتند هر یکی از شما وقتی که عطسه میزنید باید بگویید که الحمد لله. عطسه زننده بعد از عطسه زدن باید بگوید که الحمدلله، یعنی که حمد و ستایش برای پروردگار، حمد و ثنا برای خداوندی که انسانیت را خلق کرده است. ولیکن له اخوه او صاحبه یرحمک الله، و باید هر انسانی که میشنود برادرش باشد یا که هر کسی که میشنود در نزد اون هست باید که بگوید یرحمک الله. وقتی که عطسه زننده الحمدلله که گفت، شنونده باید بگوید که یرحمک الله. یرحمک الله یعنی که خداوند تو را رحمت کند، رحمت خدا برای تو. وقتی که فإذا قال له يرحمك الله، وقتی که گفتن برای آن عطسه زننده که يرحمك الله، خدا تو را رحمت بکند، فليقل، پس باید بگوید همین عطسه زننده باز، همون کسی که عطسه زده است، همون کس باید بگوید که يهديكم الله ويصلح بالكم، یعنی که خداوند شما را هدایت بکند و حال شما را نیکو بگرداند. یهدیکم الله، خداوند شما را هدایت بکند، و یصلح بالکم، یعنی که کار شما را نیکو بگرداند و حال شما را نیکو بگرداند، خیر بگرداند. پس برادران عزیز و مهربان، ببینید که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما و شما تا چی اندازه غمخوار است و تا چی اندازه تعلیم و تربیه داده است که حتی عطسه زدن را برای ما و شما تعلیم داده است که باید انسان عطسه زننده این عملها را اجرا بکند و انسانی که میشنود چی بگوید. برای ما و شما تعلیم داده است که انسان عطسه زننده باید بگوید که الحمدلله، و هر کسی که این سخن را میشنود باید بگوید که یرحمک الله. وقتی که عطسه زننده میشنود از دیگر کس که دیگر کسی نمیگوید یرحمک الله، خدا رحمتت بکند، باید چی بگوید؟ باز عطسه زننده بگوید که یهدیکم الله و یصلح بالکم. الله اکبر. ببینید تعلیمید رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رو برای ما و شما، این از تربیه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. این حدیث صحیح هست که امام بخاری برای ما و شما روایت کرده است.